m-am gândit niciodată. Ai, lai, lai, lai, la, dacă o-i avem ficior și fată. Ai, lai, lai, lai, la, păi da tu, Doamne, așa ai vrut, mă. Ai, lai, lai, lai, la, dar să mă bucuri cât e mult, mă. Da, îs o mamă tinerică. Ei, hai, de nimica nu-mi frică. Da, am fetiță și băiat, mă. Ei, hai, nu mai pot de alor drag, mă. Ai, lai, lai, lai, la, dacă am ficior, da, am și fată. Ai, lai, lai, lai, la, dar și îmi crește sufletul, mă. Ai, lai, lai, lai, la, dar numai când le aud glasul, mă. Da-s la anii tinereții, da, când mă simt în floarea vieții. Da, îs o mamă tinerică. Ei, hai, de nimica nu-mi frică. Da, am fetiță și băiat, mă. Ei, hai, nu mai pot de alor drag, mă. Doar bucurii, mă. Ai, lai, lai, lai, la, dar te rog, Doamne, să-i păzăști, mă. Ai, lai, lai, lai, la, dar și de rele să-i ferești, mă. Da-s la anii tinereții, da, când mă simt în floarea vieții. Da, îs o mamă tinerică. Nu-mi frică. Da, am fetiță și băiat, mă. Ei, hai, nu mai pot de alor drag, mă. Dar știu în lumea asta mare, păi care